Bai. Bai, aupa, Isa. Bai, aupa, bai. Bueno, ba, pasadia jai egun edo pixkatarna sartzeko egun hauek, hor ere izan dituzute, zenbait egun libre, edo, bueno, eskurtzuak egiteko eta bar. Hemen ere, eta atzoko eguna, bueno, asteburu honetan, bazkako asteburua, hemen ez da horren, ez dauka horren kutsu erlijiosoak edo azte santua, bazka eta bazkako egunak dira. Eta ohiturakoa da bazkako astelenean bakearen aldeko taldeen eta armamentuen kontrako iniziatiben manifestaldiak egitea, bazkako asteleneko manifestaldiak. Bertan elkartzen dira, esan bezala, bai bake aldeko taldeak, bai talde kristauak, bai zenbait adineko jendea, bai eta, ba, bueno, une honetan eta munduan dauden konfliktoak, gatazkak salatzen dituzten ere, bai adinekoak eta bai gazteagoak. Eta, bueno, atzoko gaia bereziki izan zen, Iranekiko edo Iran eta Israelen kontra, Iran eta Israelen artean eta Estatu Batuen babesarekin eta ba hor pilpilean dagoen gatazka. Honetan ere salatzen zen Alemaniak horretan ere jokatzen duen rola, Alemaniak arma ugari saltzen bai dizkie zenbait estaturi, ba askotan aipatu dugun bezala Turkiari saltzen dizkie armak, baina Israeli ere eta bueno, kasu honetan submarino atomikoak edo indar nuklearrarekin erabiltzeko submarinoak ere saldu dizkie Alemaniak Israeli. Hemen egun hauetan gaia izan da ere horretara segurazki iritsi den Günter Grass idazlearen olerkia, bueno, olerkia bera ez dut uste literarioki kalitate berezikoa denik, agitpop edo estilokoa dela konsideratu dute batzuk. Baina, bueno, Grasonek piztu duen eztabaida edo, ba ausartu dela edo eta Alemanian bai esan behar dela ausartu dela esatea, ba Israelek zenolako politika daraman eta bai indar nuklearren kontra gaudela, ba Iranekoa salatzen badugu, ba Israelekoa ere salatzea badagola. Eta Günter Grassen kasuan, ba, askoz gehiago ere esaten zuen, eta Israelek daraman okupazioaren politika, edo, bueno, ba, zehatz eta mehatz aipatzen zuen. Ba, Alemanian gai zaila, Israeli egiten zaion edozein kritika antisemitatzat baloratzen da beti, eta, bueno, hor piztu dira eta altxaturea leku guztitatik izugarrizko bai ahotsak eta izuak eta ba Günter Grassek esandakoari buruz. Nik ez nioke ez Günter Grassi garrantzi gehiagirik emango, baina ez da ere piztutako, osea, oihartzun handiegi emango piztutako kritika guzti hauei, azken batean, bueno, hipokresia utzeko kontuetan gaude. Eta bueno, niretzat behintzat ondo dago Günter Grass izatea alakoak ba publikoki esan dituena, ba beste batzuk esaten dituztenean, ba berriz ere isilduak izaten dira edo antisemita zigilua edo jartzen zaie. Eta kasu honetan, ba bueno, hor dago literatura Nobel saria duela eta askotan ezaguna eta aipatua izan den eta alemanentzat ba ohorekoa zen idazle bat, ba hor dago eta bueno, hor egin ditu aipamen hauek Israeli buruz. Esan bezala Günter Grassen atzetik beste zenbait gai ere badaude, Gunter Grass honek etzuen urtea luzetan, etzuen aipatu bera SS armadan ere gaztea zenean, baina baita ere parte hartu zuela, historia hau iskutuan eukizuen oain dela 6-7 urter arte, eta bere berak nahi gabe argitaratu zen bere iragan ilun hau. Horregatik ez dut hemen ere Gunter Grassen goraipenin aipamenik egingo, baina bai, bueno, momentu honetan eta esandakoak eta berak olerkia deitu duen bezala esan beharrekoa, ba, bai, esan beharrekoak esan ditu, eta interesgarria da, esan bezala, beti nolako suak pizten diren Israelen inguruan edo Israeli kritika egiten zaion momentuan hemen Alemanian. Ba, hori izan zen, bai, eztabaidagaia eta zenbait Xandani festaldian ere isladatu zian itzauek. Bai, hori da hemen asteburuan azpimarratzekoa dena. Bestetik, oraindik gertatu gabekoa den, baina eskaera egin digute ba, izango den martxa baten berri ematea, eta bueno, esandakoak betetzeko hemen daukagu Kolombiako lagunek bidali diguten deialdia. Kolombian beteko den apirilak 21, 22 eta 23 dako deitua dauden martxa patriotikak edo deitu dituztenak. Ez da bakarrik Kolombian izango, nik dakidanez Europako beste zenbait hiritan ere egingo dira manifestaldi patriotiko hauek edo Berlinen behintzat horrela da kasua. Eta bueno, zer dela eta manifestaldi hauek 60 urte dira ere Kolombian gatazkan direla. 5 milioi personak utzi behar izan dute bere lurra, beren batez ere nekazariak dira kasu honetan, ba, egoera pairatze dutenak, bere lurrak utzi behar izan dituzte. Edozein protesta, edozein mugimendu sozial kriminalizaturik dago Kolombian. 7.000 preso politiko baino gehiago daude kartzeletan. Errepresioa bortitza da, bai sindikalisten kontra, ikasleen kontra, kazetari eta bueno, ba, gizartean errez zauri edo errepresio daitezken taldeen kontra. Eta hau dela eta egoera hau salatzeko, ba, dei egiten zaio herri kolombiarrari, erakunde guztiei eta munduan babesa eman nahi duten guztiei, ba, Kolombian ere bake prozesu bat posible izan dadila, demokrazia, bakea eta gizarteko justizia posible izan dadila. Eta bueno, hauek dira iniziatiba hauek, martxa patriotika bezala ezagutuko direnak. Hemen, esan bezala, Berlinen hala izango da, eta bueno, horren berri daukagunean bi aste barru, ba, kontatuko dizuegu, baina oraingoz, deialdia. Eta bueno, hau da pixkat gaurko kronika. Beste aipamen bat ere egiteko daukat, ez daukan ere begi aurrean, baina animatzen zaituztet bi eskutitz, ba, medioak direla, interneta dela eta denon eskura egoten dira gaur egun idazkiak, eta gogoratu nahiko nuke, ba, Grezian azken asteontan bere buruaz beste egin duen gizonak, ez bakarrik bere egoerari edo bere, bai, egoera personalari ies egiteko edo abukaera emateko, baizik eta Grezia bizitzen ari den egoera, kapitalismoaren ondoriozko egoera hori salatzeko bere buruaz beste egin zuen farmazeutikoak. Urte bizitza guztia lan eginda, bizitza guztian berak egokiaz pentsatzen zuen zintzotasunez lan egin, zergak ordaindu, estatuen gandik inoiz laguntzarik ez eskatu, eta bueno, orain bere jubilazioko urtetara iritsita, ba, bizitzeko nahikorik ez daukala, erabaki du ba, hiltzea. Baina bere eskutitz batean azpimarratu duen bezala, ez da bere urteera individuala, berak salatu nahi duena da, esan bezala Grezian bizien egoera, eta Greziako gazteak animatzen ditu errebelatzea. Eta bueno, azken egun hauetan, ala izan da berriz ere Grezian protesta handiak eta represio bortitza berriz ere ikusi ahal izan dugu komunikabideetan. Gizon honen eskutitza hor medioetan dago, bilatu, irakurri, nik uste dut bueno, merezi duela ere zabaltzea, eta Greziatik ere beste izen kasunetan izen ezagunago baten, baina bait ere alako eskutitz bat protesta eta mobilizaziora deitzen duena, bai. Eta hau da Mikis Theodorakis, bai, izena behintzat ezaguna dugu, bai kantaria, bai poeta eta bai, politikari komunista, eta urteak baditu ere, hau ere lehenengo hilaretan hor egondu da protestatan, eta honek ere eskutitz batean salatu du Greziako alderdiek gaur egun herriarekin eta Greziarekin egiten ari diena, eta bueno, azken batean Grezian beste kolonizazio bat emateko emaztear daudela. Ondo, Isa. Bien, bueno, te agradecemos esta crónica. Sí, me quedaría una pequeña pregunta que tiene que ver con la crónica que nos hiciste la semana pasada, que era un poco, pues recogía la situación de la huelga de hambre de los presos kurdos en Turquía y también un poco esa red de solidaridad que se ha tejido en torno a esa huelga de hambre. ¿Hay alguna novedad en esta resistencia del pueblo kurdo? Bueno, las novedades es que no hay novedad, diríamos que siguen la huelga y bueno, que la situación está muy agudizada. El otro día al menos encontraba a alguien que venía de Estambul, sí. En ese momento y bueno, también allí se refleja la situación grave que se está viviendo en el país, aunque diríamos que afecta a la población kurda. Pero bueno, la huelga sigue y la represión sigue, o sea que sí. Por desgracia en ese sentido no tenemos novedades así ya. A subrayar. La protesta también sigue en Estrasburgo, como ya decíamos, también en Europa se estaba intentando dar apoyo y también en Estrasburgo sigue la protesta y siguen en la huelga de hambre y el día 4 de abril hubo una manifestación de varios miles de personas en esta ciudad francesa, pero bueno, que simboliza un poco también por la presencia de instituciones europeas y eso representa un poco también una protesta hacia la política europea y hacia el taparse los ojos o los oídos hacia la situación que se está viviendo, que están viviendo en Kurdistán. Y eso es lo que ya os decía, que esta semana, mañana mismo, habrá una charla sobre con la gente que ha estado desde Hamburgo viviendo el Newroz en Kurdistán. Así que la semana que viene sí que podré contaros más. Muy bien. Pues te agradecemos de momento la crónica que has hecho para esta semana, para Sintxilik Irratia, Isa. Eskerrik asko. Bai, zuei, eta bueno, horretan jarraituko dugu. Ondo ba, aio. Aio.